وعن أبي سمح رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول يغسل من بول الجارية ويرش من بول العلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جنا بن سنت يالله كون جولي تيانتي بي صلى الله عليه واله وسلم ان شاء الله تعالى تاي امان موي نيك جوتاي بي موجو تي ليغا خامتاني موم موي اديو تي حديث بيغا خامتاني موم لا نجانغ ليغي تي نو ورا ني يكسي نك ليغي تي تيپانداو بي موي حديث سيدنا ابو سمح رضي الله تعالى عنه بيغا خامتاني الإمام الحافظ رحمه الله نهى عن أبي السمح رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من عن أبي السمح رضي الله تعالى عنه أنه قال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ننا يغسل ديف نرخص من بول الغلام في اي مبيول يو خامتاني يو لي خاله بو غور لا مانام لير بو غور ويرش واي ديف نا ويس من بول الجاريه يغسل ديف نرخص من بول الجاريه في مبيولي خاله بو جيجين ويغسل ديف نرخص من بول الغلام ay mbewali xale bu gor lir bu gor mune akhrajahu solona hadith bi abu dawuda muy al imam ak an-nasa'i rahmatullah alayhima wa sahhahu wa tawaral nako al hakim al imam abu abdullah an-naysaburi rahimahullah kon hadith bobu mom ci jotay yi wessu wallahi alhamdul minna ci lañu nekkon ba legi inshallah taala yexi nañu ci fi nga xamantene fofu lañ koy daanelé té mom moy masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci buntu usul ci masal ci walu gi ndax jotone nañu gis li nga xamantene mom mo aju won ci buntu ci walu takhrij bi gis nañ li nga xamantene mom mo aju ci walu bati gis nañ itam li nga xamantene mom mo aju ci walu ci de takhrij personnel après bati après wa lol ci bir bati la bok sa di masaba lol ci bir bati la bok après masala yan ah kay teggini wala teggini xam xam wala moy adabi al ci walu xam xam manam al muallim wal mutaallim wa tegene ke di jangale ak di sakku di wa ki sakku xam xam ki di joxe ak tamit li aju ci walu masala fiqi lol tam ci jotay bi wessu han ya ka na tudon nañ ko jeexol nañ ko legi nak inshallah taala ñu wara dugg ci masala yi nga xamantene mom mo aju ci buntu usul ak fiqh ak qawaid al fiqhiyya kon masala fiqh manam masala usul fiqh ak qawaid al fiqhiyya dañ gis ne hadith bi dañ gis ne dafa am dafay leral comme niñ ko gisé ci jotay bi wessu ay mbir yo xamantene waluk day aju ci waluk yombal manam ne lo xamantene tay buñu xolé illa masalan bi nga xamantene mom motax ni ñi di wara mëna wala bok fiñu wara ñëkki fañ non nañ ñëkki fofu moy né masala bi manam masala la bo xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal daf ñu mi digënté goor ak digeen seen lire yi seen suñu touré ndox ñom ñaar seen suñu touré ndox wuté na atté yi nga xamantene mo ci aju wuté na manam buñu xolé hadith bi danaka manam mënufna gis né lool daf koy dañ ko ci jangal lool dañ ci ñew sax ci buntu man dox bi inshallah taala waye buñu xolé lool dañu gis né kon lool mom dafa ci li feñ ci hadith bi la moy né goor ak jigen buñu touré ndox seen atté yi nga xamantene mom lañ ci am bokut lool nak da fay daali nek lo xamantene exception la ci benen qa'ira mom moy an nisaa'u شقائق الرجال في الاحكام وغيرها لولو نك حديث لا بو خامتيني ميمتي سنن امام ابو داود رحمه الله اك تي يينيني تيري وايي مانام دا فو مودي نيك ليغا خامتيني موم موي قاعده مانام ريغل لا موي نالان موم موي مانام لول موم متاخ قاعده لو بو ام سولو قاعده فقهيه لو بو ام سولو موم موي جيجين ني نيوم اك غور ني نيو بوك نداي اك باي تي اي انتي ak ci lenen manam jigen ni ak gor ni ño bokk lan nday ak bay lo moy shaqiqa shaqiqa moy ko xamantene yeenu bokk nday ak bay manam budé da ngay na wala budé gor dañ nan shaqiq rek budé jigen ni na shaqiqa lolu moy ko xamne yeenu bokk nday ak bay bu fekkantene frère rek la dama ñe général akhul rek lañu wax budé sœur dama ñe général ukhtun lañu wax waye ki nga bokal nday ak bay nak kok mom moy shaqiq wala shaqiqa manam kon yent bi nak sallallahu alaihi wasallam ne goor ni ak jigen ni ño bokk nday ak bay ci lan ci atté ak ci lenen manam lool limi tekki moy bép atté bo xamantene bép mbir mo xamantene goor ak jigen la concerné ci liste sharia bu boba mom manam goor ni ak jigen ni ño ci bokk atté amul différence buñ ci am bamou dess sou sharia ñewé expliquer né amna par contre ci point sangam différence bu am digënté goor ñi jigen ñi lutax précision bi nga xamantene mom mo am ci digënté ci walu ñu né li nga xamantene day concerner goor ak jigen ndax sharia dafa am ay mbir yo xamantene jigen ni kessé la concerner goor amu ci ben ciir amu ci ben wal jigen rek la concerne moy comme lu demé nek ay mbeureuk lu demé nek mbeureuk ñoo lool mom jigen rek lay concerne lu demé nek geussil lool tamit jigen kessé lay concerne kon atté yi nga xamantene jigen kessé lay concerne goor ak jigen ñu amuñu différence ci seen ci mbir mom bu boba wa bu boba ñom li nga xamantene mom lañu wuté ci buntu yoyu non yi nga xamantene la koy waral moy né atay jigen rek la lolu bokku ci comme lu démé nek atay nampal ak yu démé nek atay ak yu mel non lolu yoyu nga xamantene jigen rek la concerné wul goor lolu nak bokul ak li nga xamantene mom moy yeneen mbir yi nga xamantene day concerner goor di concerner jigen tay par exemple buñu jëlé masala julli day concerner goor day concerner jigen atté yi nga xamantene manam ana naka lañu jullé kuy julli nan ngay taxawé kuy julli noy togué kuy julli lan yeen ngay tari yoy goor ñi ak jigen ñi ño ci bokk atté bam mu dess lu bu amé dalil bu yoré ni ah goor jigen kat li mom par exemple du tari ci kaw contrairement ak goor voilà bu boba ñune ñom seen atté li la kon bi tamit manam hadith bi nga xamantene mom lañu nek exception la ci qaida bobu nga xamantene mom moy ar misaa'u shaqa'iqur rijal fil ahkami wa ghayriha legi benen bi ci dess mom moy mbir mi li nga xamantene mom la aju manam ci mbir mi ci limu aju deug dañuy gis le lolu amrun lan la ta'abbudi manam lolu la amrun ta'abbudi wala manam kon li nga xamantene mom moy luñuy wax ta'abbud manam mom lañuy jox priorité ci lu ne manam moy lan moy na borom subhanahu wa ta'ala su joxe ben atté wala yantibi sallallahu alayhi wasallam joxe ko leg leg il faut que ñu attendre ci ne manam leg leg explication bi duñ ko am manam explication bi duñ ko am lolou day arriver comme fi ni nga xamantene yantibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ni no bu lire bu jigen ak lire bu goor ñom ñaar amna différence bu ñu tek ci sen manam bu ñu touré ndox bu boba lolu dañu wara japp rek ne ni lako yantibi sallallahu alayhi wasallam jangale te manu ñu atté bi man ta del doon leneen lu bokk mi nga xamné non la ko yantibi sallallahu alayhi wasallam jangale lolu nak da fay ñew ci ne yantibi sallallahu alayhi wasallam manam top giñ ko wara top waruñu ko top ci rek sa yuñ comprendre mbir mi dedet mbir mi aju wut ci lolu dafa aju rek ci ne manam leg leg manam mbir yi nga xamantene moy ash-shar'u ta'abbudi la ta'qul lolou ash-shar'u ta'abbudi la ta'qul lolou moy qa'ida bi dafa ni sharia manam ta'abbudi la manam moy dañ koy jamo yalla waye du ne rek da ngay def manam faw sam xel daj ko waye nak mu am mbir mo xamantene dañ ko baye xel sharia yimi teural du ne xel ala kulli hal nda koy meuna daj moy surtout yoy ci ibadat la ni motax ñu xajale jaamu yalla yi ci ñaari xaj li nga xamantene dafa aju lu ñu tuddé ibadat yi mom moy jëf yi nga xamantene jaamu yalla yi kessela ak yi nga xamantene muamalat la manam wala bok ñukoy wax al adat manam moy jëf yi nga xamantene da fay aju ci jëfleunte yi nit ñi di jëfleunte wala yi nga xamantene nit ñi dañ koy baxo diko def té kuy julit ak kudul julit yëpp da koy mëna def amna mbir yo xamantene kuy julit ak kudul julit yëpp da ko mëna def yoyu li ci ëpp ci atté yi nga xamantene mom mo ci aju day nekk lo xamantene day andakum xel donte sharia mo lay teureul mbir mi yu bari da ci andam xel comme par exemple haram bi nga xamantene mom la riba haram lolu xel man na wax lutax mo haram comme par exemple yap mbam ko haram bi mu haram ak yu mel nonu lolu xel man na la wax na le li kat li la wala lu demé nek sangara nan giñ koy nan téré giñ ko téré lolu man nañ ko xam wala lu demé nek lan motax ñu yonal sey manam mariage lan motax ñu yonal ko lol itam xel man na la ko wax manam xel da koy daali xam ci yenn mbiri yoyu mbir yoyu ay xéetu jaamu yalla la yo xamantene nit ki su koy def manam dana andak liñu dina andak xel waye yenen jaamu yalla yi nga xamantene nit ki manuko du ne rek xelam mo koy atté comme lu demé nek tay julli manam tay julli amul manam nit du taxaw nan wala bok manam ñi nga xamantene manam julli dafa laqatu ay mbirum dafa neubutu go xamantene dafa jafé xam ana lan mom moy la nek ca gannaaw loola té nit kay dem ba xam la nek ca gannaaw julli ci ay xéeti mbot ya tax ñuy doxale ni té kenn du défé ni loolu day fekk né mom dem na ba nga xamantene da jox bopam boromam ba paré manam ba nga xamantene mom da nango bayyi xelam ba paré borom bi do ko feñalal ne ko julli kat li motax par exemple tisbar ñukoy def ñenti raka ken defuko ñaar timis ñukoy def ñetti raka ken defuko jurum ge ñukoy def ñenti raka ñuy wax ci kaw ci ge alors que tisbar bi dañuy wax ci suuf lan moy différence entre fajar gi lan motax ñukoy def ni ak takusan ak tisbar lu tax ñu nuro ak lan motax ñukoy def ci heure bi ñukoy def lan motax defu ñuko ci benen moment manam yoyu nonu nga xamantene xel mi duko dej mais xel mën ta wax ne dafa lolu dal logicul manam xel mënul wax ne motax jaamu yalla li sharia bi teural xel duko mëna saxal ga mais xel duko dak itam manam tay mënoone way logicul wëru koor lutax ñu wor wëru koor kessé logicul dedet mais par contre lan motax mu nek wëru koor précisément lolu itam xel logique mënul ko dox manam ce qui veut dire que kon mais mo lol moy acharo manam até yi nga xamné moy loi yi yalla di teural lolu taabudi la manam dañ koy jaamo yalla waya la taqul du lo xamantene ci xel rek lañ koy jëlé manam lolu mom moy fu fekkentene xamuñu cause bi nga xamantene mom motax lan motax yeen ci bi sallalahu alayhi wasallam ci suñu hadith bi mu indi différence bi nga xamantene mo am ci digënté goor ñi ak jigéen ñi waya fu fekkentene dañ né xamnañ bok wala bok xamnañ ni nangam la wala nangam wala li lolou batay manam yoy dañ koy da ngay gis ne manam xetuk lambatu la gëna jégué manam xetuk lambatu la gëna jégué comme yi nga xamantene mom lañu doon wax mom lañ wax ci detail bi wessu voilà légui tay buñu xolé buñu xolé buñu xamé ni nangam motax buñu xamé ni kat li day nangam li mum moy cause bi cause bobu dañuy daal koy mëna tuddé manam fi ni ci cadre fugu bi dañ ci daal mëna tuddé illa manam moone li motax parce que xam nga sabab amna waye illa amna ci ahkam wadé yi la bok manam atté yi nga xamantene dañ koy tuddé ahkam wadé manam moy atté yi nga xamantene manam ay circonstanciel lañ manam moy comme lu démé nek sabab ak illa sabab moy lan sabab moy lo xamantene bu fi nekké dara daf bu fi mbir mi nekké day tax mu nefi waye bu fi nekut itamit du fi nek manam mbir mi du fi nek manam mom moy comme par exemple war gi japp war manam ak tot la tot mo koy waral ak jul ak heure julli jot lolou yoy ay xéti sabab lañ mais sabab ay el la ben lañ sauf que borom xoxu rahmatullah dañ ci faral di def yenn différence manam différence bi moy lan moy dañ nan par exemple wala bok ñu ne jant bi mo jant bi dugg manam sox mom moy sababu julitimis manam julitimis sabab bi moy jant bi duguna kon yow ni nga xamé ni heure julitimis jotna moy na la moy jant bi sona voilà lolu moy sabab légui bu fekente ne lolu moy sabab day am luñu tuddé sabab ak illa manam leg leg dañuy wax sabab rek de manière générale mais sabab ak illa am nañ touti différence sabab moy lo xamantene dañ koy wax mais duma gis deug raison bi nga xamantene manam ci samam xel mënuma jox deug raison bi nangam la man dal xamna ni bu jant bi duggé dal julli timis la mais ban lien la jant bi dugg ak julli timis am man xawmuko mais bu fekkentene par exemple dañ nan lolu fi muy gëna feñ moy par exemple voyage sabab la ci lan ci ñu ne la mën nga wañi say julli bu deug niki nonu mën nga baña wor lolu voyage sabab la ci mais illa bi lan la manam moy la tax deug manam cause manam moy raison manam voilà c'est digënté cause ak raison voilà raison bi tax manam moy illa bi moy ne choono gi motax choono gi nek ci tukki motax mais comme que choono gi kenn manuko nat lolou mom motax ñu jël voyage bi manam ñu ne la sa yo voyager mën nga wañu sey julit choono gi nak motax parce que voyage day faral di and ak choono lolou nak manam tay mënone comme que choono gi rek ka tax kon buma dé liggéey sonu mën na wañu samay julit dedet manam lutax parce que sabab bi motax parce que fe sabab bi moy voyage bi baam manam li tax ñu ne la wañu julli bi dafa am sabab bobu nak dafa and ak manam dafa and ak ella waye leg mu baña and ak ella leer mu baña and ak ella manam ella bi moy raison bi nga xamne moy ne choono parce que xamne ñukuy voyage day sonu ñu ne ko kon nak wañil sey julli mais nga sonu ak nga baña sonu ño ci yam man nga wañi sey julli parce que da nga voyager parce que voyage moy sabab bi manam choono amna ak ñak choono amna manam choono amna ak amul lolu du wax ji moy voyager nga kon am nga droit wañi lolu moy sabab voilà legui nak la tax voyage bi ñu tek ko fofu moy ne sharia da fay def ne ella manam raison ben raison donné su fekkentene kenn man ko nat parce que xam nga tay man ni may sonné tay manam li tax ma sonu ak kenn ku ci nek ci ni li tax muy sonu du ben voilà manam kon choro gi ba paré man suma tuké nan lay naté sama choro parce que choro du unité de mesure bu ñuy tek nan choro ni la tollu donc comme que mbir bi non la démé motax ñu jël voyage jël distance bo xamantene ñaaré ku ci voyager mën nga sonu ñu def ko raison pour nga mëna wañu sa julli voilà légui nak nga sonu ak nga baña sonu ñoo ci yam voilà so voyager lu ko gëna touti lo sonu da ngay matal sey julli so voyager lu ko gëna bëri mom bo lo fiir bu la nexé nga wañi voilà manam ndax sabab bi moy voyage bi fi nak bu doon xam nañu raison bi dañ nane illa la ndax dañ nak neex yina moy comme yi nga xam tane mom lañu raison yi nga xam tane mom lañu waxon ci jotay jotay bi weso benen bir bi nga xamantene mom mo nek ci mas yeneen benen xetu masala bo xamantene war nañ ko meuna gis ci suñu hadith bi mom moy al mashaqqatu tadlubu taysir manam tay buñu xolé illa bi manam moy ne buñu xolé bokku ci illa yi nga xamantene mom la al imam hafiz rahmahullah imam hafiz bokku tak ibn hajar bi ba waye al imam ibn qayyim wala amna rahmahullah manam nga xamantene bokku na ci yi nga xamantene mom la wax mom moy le fait que ni sawum goor di manam xale bu goor manam mi nga xamantene masalan non lay bare manam kuy ti ci aada yi wala et cetera nga xamantene kon mom manam sawam dañ day tax ñu woyofal ko et cetera ak att yi nga xamantene mom lañu indi ñun ci bir masala fiqhi nga xamantene tay par exemple jigen bi di nampal par exemple dañ koy wañil woyofalal mu baña mu bañe manam duñ ne ko da ngay obligé sa yu xalé bi sawé rek dang koy raxas fi nga fi sa yéré yi wala yu mel non dédét mais il faut que ñu jël matuwaye manam ñu ngëmb ko masala suñ ko ngëmbé masala wala comme couche ñu koy waxe comme couche wala ah légui suñ ko wala légui nak su sawi téré wu sawi génn bu boba bu la lalé tamit bu boba do obligé nga raxas ko mais lolu jigen di koy nampal lay doon pa kenen manam mo xam nak jigen jojo yayam la wala du yayam wala par exemple yenen att yu ko nur moy comme tay par exemple kuy liguey ci comme di nek ab boucher par exemple wala di liguey ci fossé wala di liguey di wala di wugg ay mbam ak xel yu mel nonu nga xamantene sen sobe yi tam ñu laal ak yoy bu boba ñom dañ lay jéggal manam day dafa bok ci nga xamne dañ koy jéggal wala ak yeneen yi nga xamantene waxon nañ ci jotta bi wessu ne yi dañ leen di jéggal han yoy nonu comme médecin bi nga xamantene tamit mom tamit yi koy laal ci manam dérat di test ci goom yeek ak xet yoy diko laal wala ki wala nit ki am ay goomum sax nit ki nga xamantene dafa am goom bobu feek mu wërut manam le temps ko muy wër dérat joju diko laal di laal yéré wala yoy duñ ko dañ ko koy jéggal ak yu mel nonu ñooñu nak loolu mom lañu tuddé al mashaqqatu tajlubu taysir manam moy choono té bok na ci qaida yi gëna mag moy né choono day waral ak lan ak yombal manam bëpp xat xat ci sharia day waral ak yombal comme ni nga xamné non la ko borom subhanahu wa ta'ala waxe yuridu allah ay khaffifa ankum wa yuridu shaytan an tamilu wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati bok yuridu wallahu yuridu an yukhaffifa ankum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan 'azima yalla dafa bëgg ci yeen yombalal waye ñi nga xamantene ñom ñoy ñi top seen banex ñom dañu bëgg yeen jeng jeng go xamantene jeng gu reey la manam ñom parce que kuy top banexam mu fuat ñaar la lay def lo bu ñëkk bi mom moy tek la choono ju metti ngir ay intérêt mom wala bok mu jëm la woyofalal mbir mi woyofal ngir nga fekk ci ko ci ay tiaxan yi mu nek manam ñaari xel yoy lay def yalla nak ne man dedet man bëgguma lolu yëpp dama bëgg rek lu yomb ci yeen motax yuridu llahu bikum yusra wala yuridu bikum usra yalla dafa bëgg ci yeen ak yombal waye bëggul ci yeen ak jafeñal ni ngi nono et cetera la yukallifu llahu nafsan illa wusaha wa ak wala nukallifu nafsan illa wusaha ak la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha mu ñett aya ben bi nek suratul baqara bi ci dess nek suratul mu'minun bi ci dess nek suratul at-talaq manam borom subhanahu wa ta'ala di wax ne yalla do lim bëgg ci yeen manam moy manam yalla du tek nit lulul li nga xamne mom la atan waye tamit yalla du tek kenn benn bakkan lulul lan li nga xamne mom la ko jox ak ñun di yalla duñu tek bakkan lulul li nga xamantene mom la atan manam mom la man kon lolu yoy day tek manam yoy yep ay hadith la yo xamantene day aya la bok la bëgg wax yo xamne day tek tane borom subhanahu wa ta'ala ak yombal lu bëgg ci ay atem manam lolu mom motax ciosan ci mbiru diine moy ne mbiri da wara yomb comme ni yentibi sallalahu alayhi wasallam wax inna ma bu'ithu bil hanafiyyati samha ak ci benen hadith inna al din yusrun wa laysa bi yusrin wa la yushadd al din ahad illa khalaba manam dine ciosanu dine hadith nek sahih imam bukhari rahmalahu yentibi sallalahu alayhi wasallam nek dine dafa man dagn ma yubbi dagn ma yoni dagn ma yabal manam bu'ithu ba'asa batu ba'asa moy ak xetu yabal go xamantene day andak xetu manam day fekk nit ñi di melni kuy nelaw nga yeleen andak mu gaaw manam andak nga war leena gaawa dabatal bala ñu alku lool moy ba'asa wala motax ki di dekk par exemple manam ba'asa wala mo dañ ko dekkil yalla dekkil na du jami wa yawmul ba'fi moy bisub dekki gi yawmul khiyamati moy neena gaay dañ nekkon ci nelaw yew du voilà ba'sa ci arab moy susciter ci français susciter wala dépêcher voilà susciter wala dépêcher voilà donc légui kon borom subhanahu wa ta'ala dafa yabal yantibi sallallahu alayhi wasallam ne yantibi sallallahu alayhi wasallam dañ ma yabal ci li nga xamanteni mom moy li nga xamne dañi ciow manam du xoc ba pare jeng wulif lepp lo xamantene yoon wu deung la manam kon dafa taxaw rek ci yoon bu jubbi mais tamit nek lo xamne dafa woyof dafa yomb dafa simple voilà nekul lo xamantene dafa jafé motax sa yu jafé naré am rek da ngay gis yombal borom subhanahu wa ta'ala indi ay atté yo xamantene day wone ni manam mën na yombal al birmi et cetera tout ça comme ni nga xamne non lañu gisé ci jotay bi wessu par exemple nit ki manam sobe bo xamanteni gisugo mu nek ci yeureum dañ ko koy jéggal manam mu ngi tour ndox sobe bi def na lim man attention mais sobe bi ni nga xamanteni du ko gis la du ko yek day yek tis dal ci kaw yeureum lo tam dañ ko koy jéggal manam dafa am yo xamanteni manam yoy dañ koy jéggal su fekkenteni lo xamne dafa nakare moy tindu koy tam ci sobe dañ ko koy jéggal comme ni nga xamne non lañ ko gissé tam ci jotta bi wess lool moy règle bi man lepp lo xamne dafa touti ba bari nakare wala mu nakare moy tindu ko rek dañu giss ci sharia daf koy daal di jéggal voilà légui tay buñu xolé kon lool muy benen qaida benen qaida bi nga xamantene mom mo nek ci manam suñu hadith bi moy dañu giss ne dafa dajalo ay mana yo xamantene yu xawa takku lañ yu xawa manam amna benen mana bala ñuy joge ci cadre bobu moy ne qaida bi nga xamantene mom la atté yi di teud boko xolé moy bu ñëkk bi kon moy al mashaqqatu tajlubu taysir waye ñaaral bi mom moy al hukmu lil ghalibi wan nadiru la hukma la manam atté manam li bari bi mom moy atté waye li nga xamantene bari wul lu muy faral di am lolu amul atté manam kon majorité wala li nga xamantene mom moy li gëna li note li nga xamne moy li gëna bari lu muy am lolu lañuy faral di lolu ci atté yi ci yoy li teudde mais karar yoyu duñ ko jox manam yoyu lolu rek du tax mu jël ap active le muteurul ko tek ci karar mais karar bi mo nangam moy comme li nga xamne leg nga gis ño xamne ci laj kat yi nak la gëna bari nga xamne dañ nan wa legi sharia lu mu wax ci nangam nga ne len nangam nga ni wa bu fekke nangam nak nga ne nan wa su fekke dafa dem nangam nak nga ne nangam wa kon nak nangam nak manam yobbu condition yi ba condition yo xamne yow ci sam xel da ngay xamni condition yi mën ta dajé manam waye faaw buñ laaje bi après quoi bu amé condition bi ak bi bo nga xamantene mujju gi manam da ngay xamne li condition la yo xamne man ta dajé wala condition la yo xamne man ta dajé boba lolou du am atté parce que condition la yo xamne man ta dajé rek tout simplement voilà légui wala bok bu dajé tamit manam lolou rek du tax ñu teural atté ci lolou voilà lolou mën na am atté bopam mais du nek atté bo xamantene bu général lay doon légui ñu ñew ci ci benen mbir mo xamantene at te ci suñu xolé hadith bi daf ko lambo ci ay até ci nga xamantene ci walu usul da nga gis ne hadith bi daf ci bari lu mu ci intervenir moy ci walu man tuk la manam bu ñëwé dañuy gis hadith bi dafa am xam nga man tuk moy contraire mafhumi gisul nañu mafhumi gisul nañu len te bu yagul dara gisat nañu len ci fatul man nan wala fi'lu min qur'an ha wala mafhum xam nañ ko legui moy lo xamantene suma waxe dara yow a travers ngay comprendre manam da ngay comprendre lenen wala buma ne am li nga jox ko xalé yi ñew ci daayira bi manam xalé yi ndawi am li jox ko xalé yi ñew ci daayira bi lolu moy ne mag ni bokku ñu ci manam yow man waxuma le ne bul ko jox ben mag bul ci jox ben mag waxuma ko mais nima forme bima utiliser yow ya comprendre ci ginnaw ne non kon mak ñu bokku ñu ci mais man waxumako voilà lool moy mafhum man tok nak moy lima ne jeelal li nga jox ko xalé yi di ñew ci daayira manam lool moy man tok moy lima wax moy ne lan moy ne mbir mi xalé yi ñew ci daayira bi lañ ko wara jox lool moy man tok bi mafhum bi moy kon man tok moy liñu wax mu leer mafhum moy liñu déggi ci wax ji voilà dëng légi nak man tok dafa am ñaari façon man tok dafa am man tok un sarih ak man tok un ghayr sarih man tok bo xamantene dafa leer nañ ni mi di comme ci suñu hadith bi tay soko xolé man tok bi moy lan man tok bi yalla nabi sallalahu alayhi wasallam yuhsalu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil ghulami dañi rahas bu fekenteene mbewul lir bu goor la bu jigen la waye boudé lir bu goor dañ koy lan dañ koy wiss lolu mom moy man tok bi moy lan moy né lir bu goor ak lir bu jigen bokku ñu atté bé dañ koy raxas bi dañ koy wiss sen mbéwol sen buñ touré lox kon lolu mom moy man tok bi kon lolu lér na nañ tay képp ku dégg wax ji dana xamné ah li dé lañ wax manam moy bokku jatte comme tay lolou ci alquran amna yenen comme borom bi subhanahu wa ta'ala nan la yastawil khabith wa tayyib wa law a'jabaka kasratul khabith manam lu bax ak lu bon duñu yam abadan duñu yam mu donte li nga xamantene mom moy kasratul khabith manam lu bare lu lu bon amna ha lolou koku koku dafa leer manam man tok la bo xamantene manam man tokum sarih la ak tamit lu demé na wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba yalla daganal na njaay commerce waye haramal na riba da ngay gis gaay parce que lan mo taxon lan lañ waxa dañ ni won innamal bay'u mithlu ar-riba gaay ne nañ dal am njaay dal mok riba ñunu ro rek manam waxu ñu ne xolo subhanallah xam nga communication ñi communiquer waxu ñu né njaay manam riba de comme njaay la riba dal xam nga ñom li ñu wax moy lan lañ wax dañ né ñu manam ñom ni lañ atté manam xol topal sen logique moy né su fekente né dama jël li mané ma jënd ko 5 euro han mu ñew jaay la ko 7 euro mu ñew jaay la ko 7 euro man 5 euro la joxé waye 7 5 euro la defon waye 7 euro la mujjé am ci ginnaw ban ñom ñu né mom ak ma jëlon ma bayyi li jël samay 5 euro lebal lako après yow nga délo ma 7 euro ben la parce que 5 euro la joxé finalement ma am 7 euro fi tamit 5 euro la joxé finalement ma jox 7 euro kon dal ñu daal ni nak au lieu ñu ne nak legui riba de mok njaayam dedet ñu ne njaay de mok riba wayam manam pour ne riba legui manam moy base bi nga xamantene mom lañuy normaliser pour ne njaay après mom ak riba bi ñoyam yalla nak ne len dedet affaire bi de wut nonu manam wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba yalla mo daganal njaay wa bare haramal riba wala manam mbir mi non la demé yalla téyamul yamuñu voilà yamuñu parce que li tax yamuñu moy ab économie meunta teggu ci riba manam meunta teggu ci lu fictif tay dama lay jox 5 suba nga jox ma 7 kesse ci lo xamantene man produiruma dara amul ben production ci ginnaw ay chiffre rek kay daw lolou day reussel économie voilà kon déjà yamuñ légui su fekkante né kon tay buñu xolé lolou borom subhanahu wa ta'ala dafa def manto lolou moy manto moy lo xamantene daf ko wax manam bañu xamné amna différence bu lèr nañ digënté lan digënté njaay ak riba duñu ben voilà légui mu am li nga xamné mom lañ nan mantuqun ghayru sarih manam mantuq la bo xamantene la leg leg mom du leer mantuq bo xamne du leer moy tay par exemple mais bob dina ñew ci tekantali moy moy wa ala al mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf masalan manam ki ñu jural dom bi manam moy tax bay bi mune ki ñu jural dom gi de mom warna ci waral na ci ndaw si manam ku jigen ki han warna ci kaw ci ku jigen ki manam warna ci mom ci kaw ku jigen ki manam kiko ki jur dom ni kiko nampalal lan lele gi moy mu dundal ko ba pare ak mu diko solal yere mom warna ko lolu limi tektele ci lo xamantene à première vue moy lan moy né ku gor ki dé manam moy jëkër ji par exemple même bu taxo ak soxna ci bu takal ko ak soxna parce que cas de figure bobu lañuy wax ni moy mom comme ko mom lañu jural dom ji légui mom moy dundal ya moy dundal yaay ji mo koy léla tamit wa ala al mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf me ci ngiek manam ci ngiek nak manam momit bu mu laaj ay mbir yu extraordinaire comme ni yenn ñi di def di laaj ay pension yo xamantene lañ leen di leer ni dañuy ruiné wañ lolu tamit yanuut manam légui kon de manière convenable rek lo xamne jaaduna dal lañ xamni li jaaduna légi lolou mom moy lolou liñ ci déggé kon moy né lool moy atté bi wayé amna benen mantou bo xamanténé bu né ci biir mais ghayru sarih mirou moy lan moy né papa ji manam moy né papa ji mom mo yor kilifté fu xalé bi et que papa ji hein mom la dundal xalé mi war lolou liñ ci déggé mais ba paré ken askan wi tamit papa djeko mom yaaji mom ko papa han askan wi kan ko yor baye bi mais kan wala manam kon ni nit di sante moy touru lan bayam sante bayam niki nonu tour wi ñi joxe tamit baye bi mo ci moko yor mo yor priorité bi manam lolo tax tour bi fu fekkentene yaay bi mën na ko tuddé mën manam yaay bi mën na jur dom ci xalé bi joxé tour bi lolo mën na né wayé sous condition que mu nek lo xamantene xamna ni tour bi bu ko joxé baye bi du ci mer manam du indi problème hein du indi problème ba pare baye bi mom tour bi manam comme ni baye ni ballo mais comme ni pelir wono couleur yi di def nga xamantene dañ nan papa ji day joxe tour yaay ji doxe tour ak yoy soudé d'accord nañ ci waw mais soudé d'accorduñ ci mom bu papa ji né man sama dom sama koy tuddé sama tour la koy jox yaay ji amul ben droit ci taxaw am len lu mu ci gas madama tour bi tour bu jaadu la parce que lolou tamit benen mbir la moy tay par exemple bu fekente ne tour bi jaadout lol tamit manam lu demé nek comme li waja waxone ne buma amé do buma nexé tudé ko kaña lol tamit lol jaadout sinon voilà buguñu du di duggu yag ci point bobu mais liñ nan comme ni li tour djulit la li do tour djulit lolou existé wul voilà lolou existé wul amna nak tour yu gëna siwé ci djulit ni mais tour djulit li tour li do tour djulit lolou amul ñom ñi ngeen di dégg ñu bax ñepp Seyna Abakar Seyna Oman ñom Seyna Ousman ñom Seyna Aline ñom Abdur ñom ñepp gaay yu bax yoy yépp ñom Seyna Talha Saad Saïd ñom gaay yu yépp radiyallahu anhum sahaba yu mag yoy ñom Bilal ñom ñepp nonu luñ tudoon avant l'islam biñu duggé ci diiné ji changé wu voilà kon lolu ay li tour julit la du tour julit ak yoy mom ki la sa xewar tour lan la non ak yenen sangone wa sangone la tif wa mais téréwul ñun dañ koy tuddu du deug ñun dañ koy tuddu ak yenen ak yenen yu mel non voilà hein voilà donc manam lolu yu mata baye xel la ay ngagn ay Ça, c'est dans la condition. Moy ne soxna ci su fekente ne amna fumu dundé amna manam par exemple amna keur baye par exemple amna keur yaay amna et cetera ba paré ñom mën nañ ko yox loolu amul problème wala mom mu am lu mu dundalé bopam loolu amul problème mais su loolu amul yow ya koy dundal ba kérok muy am benen jëkkeur parce que yow bi mi sey ak yow bo né ko won bayil ce cursus professionnel dakoy ba ay dakoy ba yo mënono ko bayilo lolou yépp nak ba paré après nga dem nga fassé ko nga bayiko nonou mu wala kana pour lan lolou sax da bok ni gëna ni yanu mana voilà vraiment tout bien amna khairu sarih ak sarih sarih ak khairu sarih voilà deng kon fini mantuqun ghayru sarih bi fi moy lan ci suñu hadith bi buñ xolé mantuqun ghayru sarih bi mom moy par exemple moy ne saw ci jëmi bopam sobe la moy saw sawum lire sobe la parce que nan lañuy xamé ni sawum lire sobe la moy le fait que ñu né nañ ko raxass kon loolu man tuk la bo xamantene leeru mais dañ koy daal di galé ci ginnaw légui mu am ci bir man tukun ghayru sarih mu am ñetti catégorie mu am luñu tuddé dilalatul iqtida am luñu tuddé dilalatul ima am luñu tuddé dilalatul ishara dilalatul iqtida moy lan dilalatul iqtida moy bu fekenteene lamiy wax dagn ko ja djublu manam dañu djublu manam ci mbir mi de wax ji dafa wara lambo dafa wara manam meunte wir ludul mu lambo ak mbir moma moy tay par exemple dina ñew ci bi mais moy il faut mu meuna wir ci aada wala ci xel wala wax ji meuna nek deug wala mu wër ci sharia manam ñent cas de figure yoy la tay par exemple pour ñu né mantuq bo xamantene par exemple dilalatul iqtida la dilalatul iqtida iqtida moy lo xamne day waral nangam manam dafa lambok mbir mi manam ken meunta tuddu mbir mi te du ko tuddale ken meunta tuddu dara te duñ tuddale lola wala bok duñu meuna japp ne lola and na ca bir moy tay par exemple lo xamantene day meuna andak day andak manam dafa wara meuna andak xel manam xel munul manam xel mo meuna mo wara meuna nang lola moy comme par exemple bu borom subhanahu wa ta'ala ne mala bok mu wax ji meuna nek deug manam wax ji meunta nek deug ludul ci kaw lolu moy comme par exemple yantib sallallahu alayhi wasallam bu ne rufi'a an ummati al khata wa nisyan wa maktukruhu alayhi yekiti nañ ci sama xet manam yekiti nañ sama xet bakkar manam annas an astaghfirullah khata njumte ak an nisyan fatte wa maktukruhu alayhi ak luñu len forcer yekiti nañ ko sama xet lolu tay ku deg wax ji da fay wax obligatoirement né non manam li pour mu meuna nek deug pour mu meuna nek deug il faut que ma am leneen luma degge ci ginnaw manam moy né suma bëggé jël wax ji ni rek né kon ce qui veut dire que xéet yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam yépp amul lan ñoomté du ci am faté du ci am niki nonu duñ leen forcer lolu dañuy xamné affaire bi mënta nek non té comme yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax deug la dañu xamne kon wax di limité ki moy bakkar bi nek ci nit ki suñ ci djoumé wala su fekkene dene dafa faté wala bok mu nek lo xamne dañ ko ci forcer bakkar bobu nonu liñ ko yekitil manam bu boba lool moy lool lool ben la moy li nga xamantene wax di duma nek deug luddul mbir moma nek comme par exemple fu yentou sallallahu alayhi wasallam ne la salata liman lam yaqra bi ummi kitab wala bi fatihal kitab hadith sayyidina ubadah ibn sa'd radhiyallahu ta'ala bu nek ci ñaar sahay yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ne julli man julli amul ci ko xamantene manam tariwul fatihatul kitab manam lolu tamit ngir wax ji meuna nek dañuy xamne dañ nan ci cas de figure bi meuna nek moy ñu japp ne lim bëgg wax moy julli gu du wër waye man na nek mos nit ki meuna taxaw julli te terewul fatiha te terewul kenn do ni julli wut manam ci ay mouvement wam mais dañ nan rek wiru dañ nan wiru niki nonu tay leg leg nga gis ko ci rawante fas yi wala ñi daw wala ñi di daw manam ñu am luñu def lo xamantene ki xamul mbir mi mom bu gisee da nan mais ki lan lañ koy reprocher mais limu def nonou motax ñu disqualifier ko dal ne yow manam bokku to ci course bi yow disqualifier nañ la même boudé ya jël ya raw sax yow bokku manam sak raw wirut manam yow sak raw wirut manam lolu moy wax gi nga moy mbir mo xamantene yanour manam furum voilà il faut que ñu koy dégg ci ginnaw mbir buñ la xamantene nak ci aada la manam faw ñu mën ko manam mu nek man to bo xamantene dilalatul iqtidal mais ci aada la parce que dilalatul iqtidal bobu lañ wax tasrihé tamit dañ koy wax tamit dilalatul iqtidal ak tasrihé maliki rahmatullah ñoo leen différent ñoko différencier non ak tasrihé ak talwihé mais sinon de manière générale dilalatul iqtidal rek lañ wax bi nga xamantene mom moy bi nga xamantene dafa lèr moy tay par exemple moy ci walu aada moy comme par exemple comme li borom bi subhanahu wa ta'ala wax yent yalla musa ala nabina alayhi assalam fadrib bi asaka al hajara muné fam falaq muné ko doural sa yat wi han ci lan ci dogi mu dadi xar wala al bahra bok al bahra fadrib bi asaka al bahra do jël sa yat ngi door ko ci geejgi fan falaq geejgi xar geejgi nak dadi xar manam lolu degg nañ ci ginnaw ne manam doorna manam fim tool xam nga waxul ne dañ ni ko do xam nga defal ni dañ ni ko dooral sa yar wi ci geejgi nak faf daali xar ca sase manam limité ki moy bañ ko ko waxe jël na yar wi doorna ko ci geejgi do ko xar manam ci loolu lay meuna wéré ci aada manam du jëm mi rek borom subhanahu wa ta'ala da ko jox ndigal rek affaire mi xar dedet manam jël na yar wi tamit momit door affaire bi do ko xat manam lolu moy li nga xamantene ci côté ada manam koku dilal ixtida la batay manam day tek wala manam gon gu ngeen baat ixtida moy ne li nga xamne manu ñu deg ne wax ji manam mbir mi munu ñu ko saxal ludul ne ñu degalé lola ca gannaaw han bi nga xamantene comme mom moy sharia bi bu sharia bi moy comme bu leen wa aqimus salata taxawal leen julli tay buñ ko waxe limi tekki moy sous condition que ngeen am ndiap par exemple manam tay buñ leena dem leen ngeen julli wala bu euro julli joté rek na ngeen julli ci bu ko sharia waxe te manam lim la bëgg wax moy bu fekke nga am ndiap par exemple nga am lab manam munu ñu comprendre wax ji ludul ne dafa wara lambo ak mbir mom parce que su lambowul ak mbir mom ci buntu sharia rek wax affaire bi du mëna wër moy tay par exemple bi alcorane nan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa indatun min ayamin ukha kep ko xamne ci yeen dafa febar wala bok mu nek ci tukki koku amna inda manam na bayyi ay na jël yeneeni fan han may nañ ko mu jël ay fan min ayamin ukha ci yeneeni bes lolou par exemple ñu ne wéru koor jotna ñu ngi ci shahru ramadan ñu ne kep ko xamne ci yeen nak dafa tukki wala dafa febar wala mu nek ci tukki man na wor yeneeni fan yu tolok fan tukki mi ci yeneeni jour yu bokut ak koor lolu liñ ci dege manam ngir wax ji meuna werr ci sharia il faut que ñu dege ci ne waji worul ci werr koor gi manam tukki la waye worut waye su tukki ba pare wor wax ji yondi dootu meuna werrati manam lolu moy ndax dafa manam dafa takko wax ni dafa takko mbir mi lolu di la la ko ixtida bobu lolu moy ci côté moy mbir mi manam wir ci buntu sharia mu am benen bo xamantene day tax mbir mi meuna wir di la la ko ixtida bi nga xamantene day tax mbir mi meuna wir ci lan waxna ada waxna xel bi waxna sharia ban mo dess ñent la waxon la ha wa xel wa kat la waxon sihat karam wa sidq bi mo wala kalami sihatu min jihati shari'a wa sidq sidqu min jihati kalami ak benen ha non bok tuduna ko moy buñ doore yar wi mu wax ko ha moy voilà moy par exemple tay suma ne manam ngir wax di rek manam meuna wir rek ci de ci de manière générale moy tay par exemple bu borom bi subhanahu wa ta'ala ne par exemple khurrimat alaykumul mayta mid dafa haram ci yeen wala muné khurrimat alaykum ummahatukum seen yaay yi dañuy haram ci yeen teki wul ne par exemple yaay yi dafa haram par exemple nga waxtan ak mom wala nga tog ak mom wala et cetera dedet liñu téré fofu moy ngeen sey ak mom par exemple hein lolu dañ ko won di galé ci wax manam le fait que ñu né ah yeen dé sen yaay téré nañ leen ko lolu mom tekki wul né manam dañ leena téré ngeen tog ak ñom ngeen jotta ak ñom ngeen di leen gis ngeen waxtan ak ñom yoy dedet liñu téré rek moy sey gi rek lañ téré lolu ki la mais parce que daf ci tek in aradna tahassunan manam bu fekenteene dañu bëgg ñew lolu ki la lolu mafhum la wala lolu xam nga man tok bi moy buñ leen ko téré mais mafhum bi moy in aradna moy suñu bëgge ñom tahassunan manam ñew manam bu len téré sen xali jigen ni manam bu len forcer sen xali jigen ni ci ñuy jaay sen bop su fekente ne ñom dañu bëgg préserver wu dañu bëgg sangé wu ñom wa yow li lolu moy lolu lañu wax mafhumul ghalib la yu'tabar manam defuñ ko bayyi xel moy liñ doon wax sank al hukmu lil ghalib wa nadiru la hukma la lol moy mafhumul ghalib rek até règle générale mais li exceptionnel duñ ko dox até moy tay par exemple lol buñ ko gisé da fekk ni jigen ñi ëpp ci jigen ñi duñu bëgg lan bo gisé ñuy jaay seen bop c'est parce que dañ leen forcer manam dañu nek ci cas bo xamantene manam souvent de ci manam malgré elle lañ koy defé mais duñ ko def ni rek amul ben problème tout va bien lepp di dox ngay dem di muy dem di jaay bopam lolu ñaara duñ koy gis kon le fait que mu bëgg ñongal bopam lolu du ci dara wala lolu du ci dara légi mu am li nga xamantene mom moy dalilul irtida ak talwihi te mom moy dalilul moy dilalatul iman mom la maliki di wax al talwihi manam moy li nga xamantene dilalatul iman la mom lañ koy wax dilalatul iman moy lan moy lo xamantene nit ki day obligé day xamné li dal manam wax ji mom lañ ci bëgg manam li lañ ci bëgg wax waye sauf que du lo xamantene du lo xamantene da obligé wax ji day meuna wir que ci cas de figure bob manam du ne dañ nan wax ji day pour mu wir fokk ñu bayyi xel nangam comme ni mu nekk ci dalalatul ida dedet fi dalalatul ima moy lan moy tay par exemple borom subhanahu wa ta'ala ne az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahid minhuma mi'ata jalla ndialo kat bu jigen bi ak ba ndialo kat bu gor bi jël door len kenn ku ci nek témeria manam moy ne ngir ni ndialo gi mu ndialo motax sino rek doon won meuna wir voilà moy comme tay par exemple bi bi ki nga xamantene dafa ñew ne yentibi sallallahu alayhi wasallam man day dama beccu wéru koor gi dama tudduk sama soxna mu ne ko gorélal jam après mu ne ko manumako mu ne ko nga wor ñaari wéru yu tégalo mu ne manumako ñu nga dundal jurum ben fukki miskin manam lool par exemple li tax mu yentibi sallallahu alayhi wasallam wax ko moy lan moy dafa tudduk soxna ci beccu wéru koor gi sino wax ji ci bopam du yanu manam sino du yanu manam voilà manam comme tay buñ né as-sariq was-sariqat faqta'u aydiyahuma sacc bu goor be bu jigen bi dag len seen loxo manam limi tek moy li waral ñu dag loxo bi moy sacc gi han moy sacc gi voilà tay buñu xolé amna benen cas de figure moy liñu wax dalil dilalatul ishara dilalatul ishara moy lan moy li nga xamantene vraiment daf ko jundju rek dañ ko jundju dilalatul ima bi nak dañ koy wax tanbihul kitab wala ñu koy wax tanbihus sunna dañ koy wax non moy tanbih dañ koy wax kon mom lañu wax tamit dilalatul ima légi ishara moy lan moy jundju moy tay buma né manam tay par exemple ñu ñëwaat ci kër yi ba tay voilà borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax né jigen ni daf ni wa wasayna al insana bi walidayhi ihsana hamalahu ummuhu kurhan wa wada'ahu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ñu jël parti bob wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra digënté biñuy ëmb manam digënté bimi ëmb xalé bi jigéndi bimi ëmb xalé bi digënté bob ak bimu koy séral fan wéri wér la 30 mois ha mu daadi ñew ne ci benen aya mu ne wa fi saluhu fi amayn feral gi ñi feral xale bi de ci ñaari at la manam ci biir ñaari at la yam manam kon limi tekki moy meuneuf na feral xalé meuneuf na nampal xalé ñaata jamono ban jamono ñaari at manam ñaata wer ñaar fukki wer ak ñent 24 mois voilà li dilalatul ishara bi moy lan moy ne parce que lolu wax na jo xamantene lan mo wouté ñaar yele ak bi ñaar yele dilalatul iqtida ak dilalatul iman lan mo len woutale ak dilalatul ishara moy dilalatul iqtida ak dilalatul iman yeb manam wax ji dañ ko ca djublu alors que fini wax ji djublu wuñ ko ci acte bi may bëgg ñew ni manam moy dañ ci jangé ni manam acte bi pourtant man tu man tok bi lañ ko légué mais acte bi ci wax buñ ci mëna jëlé moy né ndégété man lañu ëmb nit djuroom bénn wër parce que lutax parce que su fekkenté né jamono jiñ koy ëmb ba jamono jiñ koy féral day def 30 mois té maximum nampal moy 24 mois moy né lool mom soustraction rek la koku mom mathématique la parti bo mom man dana ko ma ndax soustraction rek la légui moy la 6 mois 30 moins 24 égale 6 diax moy na kon ndekete danañ ko meuna eumbu 6 mois lolou nak wax jodu fiñ ko déggé moy dañ ca déggé ci lan ci buñu bolé ñaari wax yi bien ubj manam alcorane bam ko don wax lolou nekul won objectifum waye nak ci bir wax ji ci lañ ko xamé manam ci bir wax ji ci lañ ko xamé lolou moy dilalatu ishara voilà voilà le du ishara moy faire allusion ah voilà donc c'est voilà donc voilà dilala moy indice wala indication voilà indication par l'allusion voilà voilà légui da melni ci buntu man tok bi lol tamit lan la parané hein wala kon lol la man tok kon day leer mbam baña leer buñ xolé ci suñu hadith bi amna man tok amna parti yo xamné dafa leer moy lu demé moy tékkalé giñ tékkalé digënté goor ak jigen ci buñu ci sen mbéwëli ñom ñaar nuro wuñ waye amna bi nga xamantene leerut mom moy né sawum lire sobé la dañ koy xamé ci hadith bi parti mafhum bi mé ci man tok bi ci niñ ko waxé ndax loolo tax ñu war ko raxas hein mais leerut benen bi ci dess menen masala bi nga xamantene war nañ ko meuna gis ci suñu hadith bi manam moy liñu tuddé atté yi nga xamné manam li wër lo ci liñu tuddé al ishtirak manam moy ak bokalé manam moy ay mbir bok hmm al ishtirak fi lafz ay mbir bok ci wax manam moy lolou lañu tuddé wala bok bu la nexé nga ni lamu concerne moy lafz mushtarak wax jo mbir mo xamantene daño bok am luñuy bok luñuy tieki ndax wayu rasu fini day mëna tieki jël ndox wis waye day mëna tieki tamit rahas waye rahas bo xamantene daf manam day tieki rahas moy comme biñ wax biñu tollé ci masala yi né nonu la raxasu ak wouté yi ci borom xam xam yi wouté rahmanullah ak divergence bu ci am ci digënté han ñan maliké ak hanafi yi d'une part ak shafi ak hanabilé d'autre part rahmatullah alayhi ajma'in kon bobu dinañ gis né manam kon loolu amna luñu tuddé al ishtirak fi lafz manam ñoom dañoo bokku manam ay wax ay baat yo xamantene même baat bi ñu jëfëndiko waye lañu tékki man na wouté waye même baat bi la yaakarna budé ci tubab dinañ koy tuddé firé homonyme wala yaakarna dinañ koy firé homonyme manam ay turundo manam yo xamné ñoy ño bokku tur peut-être que tamit mën na nek né benen bat lay téki mais fi liñ ci djublu moy tay buma né tay amna mbir yo xamantene lég mu nek mbir mëna nek mbir ba paré nek lo xamantene day nek safar bi contraire bi totalement day nek dara ba pare meuna nek totalement contraire moy tay par exemple al qur'u day tekki mbeur mais day tekki ak lap day tekki lap manam hein voilà kon buñu gisé le qur'u day tekki mbeur wa day tekki ak lap kon bu boba lolou dañuy lolou ñoo lolou mo la nga lafdu mustarak légui bu fekkante ne mbir bi non la démé nak moy comme comme mbir mo xamné day mëna tékki dara ba paré ték contrat yaakarna comme jalal day tékki lu mag way day tékki lu tuti buñ né fa hada amrun jalal li dal mbir mu reey reey la wala day tékki tamit amrun jalal li dal mbir mu day di la bu tuti la hmm fan yi rek amna ben buñ ci gisson non ci waxana ci rewax wala do ko xal day mais bat bi day tekki mbir bu fa tekki contrat han amna ben buñ ci gisson waxana ci han tire voilà ne fatana banda manam nga xamantene ben bat bi day meuna tekki dara ba fa tekki contrat bi leg mu nek ay xet bo xam mais bu de lool lañu tuddé addadat yi voilà lele comme par exemple shafaq day tekki khonk yi ba pare di meuna tekki wex manam moy bu jant bi duggé lueur yi nek ci manam reud yoy di nek ci biti manam moy trace jant bi dafa am yu khonk am yu wex yoy ñaar yop dañ leen di meuna tuddé shafaq lool mom motax maghribu shafaq ñepp d'accord nañ ci ne bu shafaq yoy dañé mom la gédi jot waye borom xam xam yi wouté nañu rahmalallah ci yalla lañ ci wax nak hadisi ana ban la ci wax bo ndax bu xonku bi lay wax wala bu wex bi lutax parce que ci lak parce que baat bi day meuna tekki bi comme fi suñu masala bi li nga xamantene lool mom mo indi borom xam xam yi wuté ci ne ndax wiss bi ñi wax moy jël ndox rek soti wiss ni rek wala bok moy jël soti ba mu toy nga wéñ ban lay tekki loolo tax ñu wuté ci ngir na day meuna tekki dara tekki lena leena mu nek baat bo xamne day tekki dara ba pare tekki benen bir mais sauf que dañu am rapport ñom ñaar comme tay par exemple ash-shams jant bi jant leg leg dañ koy wax fek dañ ciy djublu étoile bi ci jëmm bopp manam bidiw biñ nan jant bi leg leg dañ koy wax fek dañ ciy djublu ciñeer yi manam ciñeer yi mi gënne ñu nan jant bi comme leg leg nak mu nek ay mbir yo xamne bokku ñu rapport du tout duñu ay contrat duñu dara wala bok ñu ñew déjà manam amna yenen yo xamne dinañ am rapport mais day nek mbir bo xamantene lamuy takol contraire bi lay le meuna tekki moy comme batu comme yoyu ci ki lay gënde moy comme batu ila ila day tekki motax borom xoxo mi rahmatullahi alayhi wute ndax manam cionci dañ koy raxasale wala duñ ko raxasale ndax lan ndax lan ilal marafiqi bi ay bi wax voilà day teki hein voilà day teki jusqu'à voilà wala souf wala bok voilà day meuna teki non non avec day meuna teki avec di meuna teki souf voilà manam jusqu'à lay teki mais avec wala souf manam moy intervalle là manam intervalle ouvert wala fermé voilà lol la jusqu'à bi day tek inclus wala exclu lolou motax ñom ñu wuté ci rahmanallah voilà manam pour que le manam ba amna yo xamné par exemple comme yenen xarfi nga xamné dañuy mëna nek ben mais sauf que lafzu mushtarak la batay han dañuy mëna nek day mëna tek ay mbir yu bari yu wuté en même temps comme par exemple gissone nuñ ko ci min waxon nañ ne min day tek cause pour cause han yoy yaatalon nañ ko han ci jarum ñu ci gën di delu ci wat day tek min parce min moy a cause de day tek min bi tek point de départ de la du comme minal masjid al haram ila al masjid al aqsa han day tek min contre comme mina shaytan rajim a'udhu billahi mina shaytan rajim min bob contre la day teki 1000 mu dé tek partition tab ay biya manam moy comme buñ nan al juz'u min al kulli manam ben parti ci ensemble bi la manam element bi ci ensemble bi la bok lol moy 1000 voilà manam 1000 kon da ngay gis han ba paré 1000 day tek bayani ya aussi manam day tek ne day léral dara voilà voilà comme par exemple waqt han jana hasan man tabaqa min al mu'minin waccel salafi ci ñila manam par rapport ak ñila top te ñuy ñi nga xamne ñoo ñoo digëm manam nit ñi moy ñi gëm ni voilà manam kon da ngay gis ne loolu leg leg tam mu am leg leg mu am istiraq bo xamantene mbiri duñu bokk dara duñu bokk dara comme ayinu ayinu xam ngeen ayinu day tekki lat day tekki beut ayinu day tekki beutu ndox ayinu day tekki kilifa manam manan wala nabiyun bisnatun ayinul uyuni wala comme ci jawahir yi amna fu defandiko bat bobu mais fatena fanate la won mais aynu hein aynu aynu hein aynu non non non non non voilà fofu aynu day tek entité manam day tek jëm mi mbir mi manam lay tax ñuy wax mbir mi voilà aynu day tekki voilà comme né day tekki kilifa mais voilà kon manam day tekki or tamit or wala khalis day tekki aynu kon aynu manam lolu lafzu mushtarak la bo xolé par exemple ci nouni moy rayu zaman même sayyid hadj malik sayyid radhiyallahu ta'ala da ngay gis muy jëfëndiko ay lafzu mushtarak yu bare bare comme ay duna hein voilà comme par exemple dounal badri dounal lay haqqan jami'a rusul ta'lam duna hini par exemple bo xolé hein duna bu ñëk bi moy kudul wa dounal badri kudul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dounal lahi haqqan manam fa yalla dounal lahi moy fa yalla auprès de haqqan manam mo gu fete kaw manam kudul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jami'u ar-rusul muy mbolam yenenti ñom ñep dañu fété suuf yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ne taarifu da nga xam li duna xini gannaaw be manam gannaaw fofu tamit duna gannaaw lay tek manam nga gis ne bi duna bi tekki comme manam yoy bo xolé ci amna ay baat yu bari hein comme diini diini bu bari bari bari diini bi tekki diine di bi tekki suufé bi tekki magal bi tekki yekitiku bi tekki manam nga gis ne kon baat yoy arab nak dafa bari lu mel nonu moy li lafzu mushtarak moy al-shirak fi lafz moy baat bo xamanteni day nek ni waye day mana tek yu bare bare bare lol tamit bokku na ci xawa gëna jafé touti mais ci usul dafa am solo parce que soko lolou day mana tax masala yu borom xam xam yi di ci mëna wuté rahmoullah waye day mana tax nga mëna génné ak té dara comme par exemple gis na comme xamna ko xamné manam njumte gogou la def ba manam talibim yu top ko ci njumte gu mag gogou moy japp gi mu japp ne jild bi teki yire manam yire biñu defare der mom mu jappé ko jild bi teki yaram bi ba japp ne yeralti bi sallallahu alayhi wasallam wax moy comme hadith bi nek sahay ma muslim ne yeralti bi sallallahu alayhi wasallam lim wax moy ne ñu jëk ñu buñu daan su yéré su sobe dalé dalan ci seen ci seen yéré dañ ka daan obligé dag bu dalé ci seen jild moy yéré der yi dañ ka daan dag waye mom mu déggé ci ne limi tek moy bu dalan ci seen yaram bi bu yalla dalen manam sharia dalen daan wax nan nañ dag parti bobu tamit ci seen yaram ne bu ci sobe dalé amul dara dañ koy dag fofu xam nga lolu koku ñak degg manam wuté gi ci problème bi fi mu nekké moy manam problème bi ne fi daf ishtirak fi lafz la motax voilà motax ngay gis hein njumte gogou mana am voilà té lolu tamit dang koy gis ci ñu bare bare dang koy gis ci voilà dang koy gis ci ñu bare ci ñuy amé problème manam ñuy am problème fekk liko waral moy lafz mu sarak hein wala lolou kon mom moy moy lolou kon manam luma ta baye xale leg leg ben baat tamit leg leg mu am istirak mais mu baña nek ci baat bi baña nek ci haram parce que wax nañ exemple mu nekk ci baat waxnu mu nek mais meuna nek sax ci expression bi ci bopam fil ibara al istirak fil ibara moy comme lan moy comme fi borom ni nan muna aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah manam fofu wax alladhi bi yadihi uqdatun nikah ki nga xamantene mo illa anta funa aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah xana ngeen balé wala bok kan ki nga xamantene ci loxom ci la fasu sey gi ne manam ki nga xamne ci loxom ci la fasu sey gi nek mën na teki ki nga xamantene mom moy ki maye sey bi manam kon moy kilifa yi ndaw se waye man na teki waji goor gi mom ci jëmi bopam manam moy jëkër ji parce que mais lolu mo ndax istirak bobu ay bara ci ibara la nekk manam ci expression bi la nekk voilà leg leg nak bu fekente na alcorane dafa ñew wala hadith yenen ta sallam ñew souvent ci alcorane lay gëna bari di utiliser lafzu mushtarak baat bobu bu fekente na mana yi wuté wuñ sude mana yi wouté wuñu bu boba mën nañu firir yépp en même temps ay bi manam fu mana bi wouté wul leg leg nak lafzul mushtarak am lu nuro ak lafzul mushtarak té duko moy comme luñu tuddé majaz moy tuk moy sens figuré comme tay xam nga tay buma né wala buma né tay gis nga conférence bama demone sank bama demone kéro wa mune guide la fa gis guide lumuy tek han borom xam xam dama fa fu ko mo fekk guide la manam borom xam xam lay tek han buma ne yo tay ki wa tassel gayde la gayde mais non du métaphore wa métaphore mais sens figuré voilà manam du premier sens bi moy sens propre ak sens figuré voilà hein bu mene gayde gayde la tassel tay ou ki wa tassel tay gayde la lo lay teki jambaré ku mana xex légui légi tay nañ xol wax ji nak su fekkenti ne dafa nek lu mel non du meuna ci sens bobu bu fekkenti ne dama ko dak dama def négation dina meuna tekki la même chose mais suma saxale du meuna tekki la même chose tay par exemple buma ne bu par exemple buma ne la jeulal li waye nak am ndawal li waye bu ko jox gayne bu boba meun nga ko baña jox gayne gi moy animal bobu ñu xam waye meun nga ko baña jox am jamb ab jambar ndax yow da nga bu ko jox gayne mais su fekkete ne dama ni tay tassena gayne meun ta tek ben mbir ba pare tek contraire bi en même temps lol man ta nek lol man tamé mënul tek ben mbir ba paré tek contraire bi en même temps vous comprenez nga luma wax voilà lol mom motax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam bim nan par exemple la anna allahul yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida wala qubur salihin wala banaw ala wala idha mata fihim rajulun salih banaw ala qabrihi masjida yalla rubuna yahudi ak nasaran ndax ñom de dañu jappé sen bammel yenenti comme étant manam masjid légui baat bobu nañ ko jël lolu baat la bo xamantene day téki xam nga masjid day téki jakka mais téki bi muy téki jakka sens sharia la manam lolu lañu haqqat sharia la mais buñu xolé ciosanu bat bi moy ismu makan la manam tour la bo xamantene day jundju beurep biñu sujoti manam tour la bo xamantene mi ngi genné ci sujud masjid moy place biñu sujoti lolou lay tek han legui buné ñom di place biñu manam ñom dañuy def bu seen yenen genné aduna bu boba kon day daal di mëna tekki dañ fay dañuy def seen bameli jaka wala bok dañ koy def wala bu nit ba ku bax dewe ci ñom dañuy tabax ci kaw bamelam han jaka wala bok ñu ne day tabax ci kaw bamelam lu ñuy sujootal statue comme nim ko waxe ci benen hadith bi ne ak statue lañuy tabax diko sujootal wala bok ñu ne place biñuy sujoot manam seen kaw bameli liñuy bameli lañuy def place biñuy sujooti manam wax joju man ta nek ñet yep en même temps mënu ko ko firé ben rek la mëna tek manam man ta tek bi wala bi manam ba paré tek ndo yep manam faaw day tek ben kessé comme tay buma né gaynde la tassel manam tay mënuma né bima génné gaynde la tassel mu nek animal bi ba paré en même temps nek mudu dedet manam il faut que mu nek kenn ci ñom ñaar est-ce que voilà donc ci motax ci phrase affirmative man ta nek ndo ñu bari en même temps hein voilà légui tay kon buñu xolé yenen hadith yi wax ne dañ koy tabaxal bamel wala place comme niko ñiko firé ñiko fi ñu hafizum nabu baran nam zaqani qadi ya rahmatullah et cetera ñu firé hadith bobu yep ñoy moy ne yewodi ak nasarane liñ doon def moy bu amé ku bax ci ñom ku gennal wala seen yenenti dañ la daan fan dañ daan jël seen jeeyib te ko sujooti seen bameli manam wala bok ñu tabax ab statue ba pare bi sujootal statue bobu kon bu boba lool lañuy xamné loolu lañuy def waye du ne dañuy tabax jakka bi mom moy problème bi lool nak hadith bobu motax ñu bari fiñu amé problème dégg ko problème usul rek manam ak problème manam mënono comprendre mbir mi manam règle bi buñ ko comprendre mom moy indi ñu am problème yoyu moy indi wala bok na ci lita wala ñu am problème yoyu han yalla ñu yalla sapp wala kon legui ci danaka meufna tanki masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci usul bi ñom ak qawaay bi han ci masala yu amana budé amna yenen ñu faté wala yu mel non mais sinon li mom moy global wala yi mo nekkon yi nga xamantene ñom ñoy global té yi ci nekkon kon hadith bi kon day tektalé ci ni nga xamantene non la sharia di topato way mbir mu ne manam muy mbir mu reuy mbir mu ndaw ba nga xamantene tamit ak ni nga xamantene non lay samonté ak lap ak set ak ba nga xamantene ak tamit ni nga xamantene non lay samonté ak woyofal ak djegalé ak it manam doxalin bu rafet bi nga xamantene mom lay jangalé ci digënté bi ñi am ak goné yi manam masalan waxul ne bu len na ngeen moy tindiku bu len xalé yi saw nangam dedet mais bu len sawé def len nangam manam kon nga gis né manam même ci bir doxalin bi ci bir manam jikko ju rafet gi ci yépp manam dañu gis né hadith bi daf koy tektalé té lolu yentib sallallahu alayhi wasallam naka jek non la mel manam comme ni nga xamné non lañ ko gissé won manam ni nga xamanté non la melone ak xalé yi ba nga xamanté muy ñi nga xamanté ay domam lañ ku melni sayyidna hasan ak sayyidna husayn radhiyallahu ta'ala anhuma waye mu nek ak ñeneen ñi nga xamantene du ay doom yu mu jural bopam waye ay doomam lañ tamit ndax mom xet bi yep ay doomam lañ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga gis tamit manam nim leen doon nim doon doxale ak ñom waye téréwul woon tamit mu leen daan yar di leen tek ci yoon di leen téré li nga xamne mom la leen wara téré di leen diggal di leen jox orientation yi nga xamantene mom lañ warona am kon hadith bi dal hadith bu magla bo xamantene kenn ku ci nek ci ñun war nako bayyi xel ci manam surtout masala yi nga xamantene mom mo aju ci walu woyofal yi nga xamantene mom mo ci nek comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ci jotaay bi wessu manam gi nga xamantene mom lañ doon wax ci buntu fiqh bi han kon xamna inshallah taala ñu yom fofu ba dafa am ci ndax yeenbi bi sallallahu alaihi wasallam dan fak manam sayyidat umama bint abul as radiyallahu ta'ala anha namne doomu yeenbi la won sallallahu alaihi wasallam manam ci dans le sens où doomu sayyidat zainab la radiyallahu anha nga xamantene doomu yeenbi la sallallahu alaihi wasallam bu dan julli manam naka da genn bu dan dukku da dan fop yeen et cetera te lolou du ñak motax da ngay gis borom ko xamni rahmatullahi lolou lañ wax dañ nan dañuy gis ne comme que du ñak ne xale boko fobe mom mën na né dafa am sobe bu né ci manam parce que moment bi mi génné sobe bi yow do ko yëk voilà manam mais le fait que nga téy ko yow lolu du yak sobe bi manam du yak ci yow sobe bi xam nga lolu exemple bi moy moy tay par exemple su fekkenté né damay julli dañuy julli fi nga xamantene amna sobe bu ma ci téggé sidjada di julli ci kaw sidjada bi té sobe bi mi ngi ci soufam sama julli gogo amul problème sama julli gogo amul problème parce que liñu wax manam mubashara manam moy jankontel directement ak sobe bi defumuko manam laluma sobe bi man madama laluma sobe bi te sobe bi takul ci sama yire par exemple lolou bu boba amul problème lolou mom motax même fuqaha maliki rahmatullah nga xamne ñom ñoo gëna tar ci masala bobu ñom dañuy wax ne nit ki boudé julli par exemple ak dalam fekk dal bi am sobe ci souf bu boba xam nga yentibi sallalahu alayhi wasallam limu won comme hadith mu nek sunan imam abu daud rahimahullah daf ne ku ñew ku gis ci ku kuy julli ci yeen su fekente ne dalam dafa gis sobe bi ci dalam manam ku ko yor dalam sobe takki bu doxé moy dindi sobe lool mom moy dindi sobe manam nako rek nako xoss ci sourci manam su xossé ci sourci rek après sobe bi day deñ han voilà lool nonu mom la wax nak né manam lool mom moy su fekkante né damay julli voilà ak sama dal mais fu xaw maliki rahmatullah dañuy wax nan manam loolu na def attention pour bañ ko yëngël manam bañu yëngal tanki manam ni mu taxawé non su fekkante ne bouger wul yëngal wul bu boba du yannu sobe bi mais mais batay dañuy gis ne buntu lool tamit buntu bokku na ci nga xamné dañ koy jéggalé ci sobe yi moy par exemple dal yi nga xamné dama ko sol parce que mën na dox ak mom fekk mu tak sobe mais julle ak dal dafa bokku ci sunna dayer sunna la bo xamna ñu bare legi dañ ko doya dal dañ ko oyofal way lu upp ci yeenbi sallallahu alayhi wasallam sahaba bi radhiyallahu anhu liñ daan julle moy ay dal manam bu yebo dañ doon wax sax naan liñuy julle te solo ñu dal mo upp liñ manam lolu daan ko mënon ni manam daan nga dañ koy wañi motax yeenbi sallallahu alayhi wasallam ba mu julle simmi ay dalam motax ba mu simmi ay dalam lolu la lolu la borom manam lolu la sahaba ay radhiyallahu anhum dal di simmi seeni dal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne len na dedet bu benen yone bu parce que daf len laaj lutax hadith bima lay wax bima la don wax legui ni bo fof la jugge moy ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam da don julle ak sahaba ay radhiyallahu anhum ñoom ñep ñu sol seeni dal mais ñu jek jek gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam simmi ay dalam ñoom ñep ñu simmi seeni dal bimu pare mu tourner ne len mais lutax ngeen simmi seen dal yi ñu ne ko dañu gis nga simmi seen dal mu ne man Sayyidina Jibril alayhi salam momo won sank ne momo wax sank ne ma sa dal yi dafa am sobe motax ma simmi ko manam nga gis ne lolou day notal li nga xamne mom la yenen fuqaha yi wax contrairement li fuqaha maliki wax rahmatullahi parce que fuqaha maliki ñom dañu ne il faut que nga manam boy simmi dal yi sax il faut que manam dal yi manam teggu ci souf yow nga bañ ko yanu te lolou li wone ni wiru moy ne su fekkonté ni mbir mi non la démé lolu kon manam da fay gëna compliqué manam et que kon bu boba du ñak mos ci hadith bi sahaba yi léral ko né yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam ni lako jàngalé au moment où dañu gis yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam rek simmi dal yi té le fait que mu simmi dal yi moment bi nga xamanté na xam ko won ba sayyidina jibril sallallahu alayhi wasallam moko wax moy wone ni nit ki budé julé sobé té xamuko julim wirna parce que lutax parce que période bu ndaw bob manam période bi nga xamantene ci la nekkone ci bir julli gi te mi ngi won ak sobe gi julli gi wiron na voilà legui le fait que mu simmi ko niki lolu nit ki bu fekkentene da ko simmi itam manam lolu limi tek moy fokk mu yanu ko parce que bokoy simmi fokk wan ka pour lu upp ci dal yi bokoy simmi fokk nga yanu ko wala mais batay li bokul ak masala bi ni mo gëna woyof mom lañ gëna woyofal lutax parce que sobe bi nekul ci yow nekul ci li nga yor manam li nga xamne dafa tak ci yow directement lu demé nek ci yere ak sa dal mais dafa nek ci rab bi nga tey manam motax yanu wala mën na nek ab animal la ki nga yor mën na nek ab animal wala budul sobe mom ci jëmi bopam comme banco wala té sax borom xam xam yi xolal subhanallah fuqaha maliki rahmatullah ñom jappu ñu né mbam ko par exemple bi dundu sofé wala donc manam ñom dañ ci xajolo dañ ci wuté kenn rek lañ wuté ci né ndax sofé la wala du sofé moy mbam ko ñom ci bu dundu la wax né bu déwé mom sofé la wala kon bu boba manam dal ala kulli hal liñ bëgg wax rek moy né loolu du amul incident ci bëgg wallahu ta'ala ala amul won ay tapis dal motax ñu jullé dal ko voilà non seen bir kër yi bir seen bir juma ji mak medina guerre yi ci biti la dal xewé mais bir medina heure julli jour normal yi xex amul dara amul dund normal li ëpp liñ doon jullé moy ak seené dal wala buñ jullé ak dal rek buñ jullé wul ak dal lolu dañ ko danaka dañ koy dund na jullé wul nak dal yi motax yenen salam da wax naan de leen jullé da seené dal parce que yahudi ak nasarani ñom duñ jullé seené dal mais yeen julli ñi de leen jullé ak seené dal wala baax na ha mon khabar inshallah ha yo salam khabar wa barak inshallah wa jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan khabar inshallah manam yukhsalu hadith bi dafa ne yukhsalu min bawlil jariyati way rasu min bawlil gulam dañi rahas su fekenteene mbewol gi mbewoli lire bu gor la lire bu jigen la bok way bu de lire bu gor mom dañ koy wiss lolou limi tekki moy manam daf ni dañ koy rahas ak dañ koy wiss bo xolé forme bi muy utiliser moy lolou lañuy wax al khabar bi manal insha manam khabar la information la bo xamné dafa yor sansu lan sansu ndigal information la bo xamne dafa yor sansu ndigal motax information day yor leg sansu ndigal tay par exemple buma ne exemple bu may faral di joxe han moy tay bo way nekk ci keur gi dal ne gis nga keur gi nak wala mu ne ku fi nekk da ngay julli manam xam nga information la joxe ku fi ne day julli limi tekki moy djulil limi tek moy djulil legi suma ne par exemple gis nga fi ñu naam ne tukh amu fi tukh amu fi lolu information la mais sens bi mu am moy sensu la téré lolu sax mo gëna moy gëna mo upp doole manam mo waxé ko nonu mo uppon doole manan leer bu len tukh buma taxawé dañ né fi nak tukh amu fi mo upp doole mané len é fi bu len fi tukh bu fi kèn tukh parce que façon waxen bi mo voilà mo upp doole yentou sallam ni mu waxe ne dañuy raxas def na day raxas ci boudé mbéwolu lire bu jigen waye boudé mbéwolu lire bu gor dañ koy wiss manam nga gis ne information la bo xamantene mana bi am moy lan wala mana insha wala manam insha moy insha ak khabar li len woutale khabar moy bepp bat bo xamantene munef nako munef na wax ci gannaaw gene deug la wala du deug lol moy khabar bepp ba bepp phrase bo xamne munef na wax ne deug la wala du deug lolou khabar la tuddu moy tay par exemple modou dem na makka ibra nan na mewmi yoy yep ay information la hein fal nañ president bu bes yoy information la moy khabar insha nak moy lo xamantene tay par exemple buma ne mayma ndox munu ñu ne wax nga deug mëno ne waxo deug manam baat wax nga deug ak waxo deug munu ci dugg mayma ndox wala ak ñaan yi ngay ñaan wala yalla nañu yalla defal nangam lool kenn mënu ta wax ne deug la wala du deug lool moy insha fi tamit fi nak information manam fi khabar la bo xamantene mana bi mu am moy mana insha jazakumullahu khairan والله تعالى اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وا manam papay ndawsi ak papay ku gorsi andat nañu ak delegation bañ andalon pour ñaané di dem ba ci jakk dañ ko ñaané di won pour tassar sey bi mais lolu amul sey lolu ba mako waxé na ma naka lay déwé manuko mé dara def amul porte damu dara xewu parce que ñom mënu ñu tass sey parce que sey ki koy tass moy gor gi gor bi rek mo man nañé fassé na sama jabar kenn ci aduna bi yorul bat bobu kenn rek ko ko yor moy goor gi mom par contre nak mom nak waru ko fowé parce que bis bu ko fowé da ko day perte café sax kaf rek bu koy def di perte non bat bi ci dimu bopum lay moy tudu voilà voilà nit yo soxna voilà tok ben diir gi soubou légi fa bi néw waju ko ko papa ndaw ci dem né comme ki par exemple sama dom la mako may jox sama cousin la wala man la jox no ma kayo légui man tass na ci ndaw su bu le nexé mu jappé di après ngeen may ko fini non batay lool du meuna nek parce que bala ñuy meun di ki faut que wa ki nga xamantene mom moy waju ci jëm ñu bopam wala meuna ñu meun ko contacter mu meuna prononcer wu su lolu amul duñ meuna tassé bi lolu té lolu non juge bi mo koy def budi juge bi meuna nek né comme ci suñu dëkk yi ñun ni nga xam té meuna nek imam bi mais dañ koy saisir ci condition yu leer du nek rek né dañuy tok rek wala ben war wala waji dégg tuñ ko gisatuñ ko depuis un bon moment bon maintenant né tassé bi du non démé wut non dédé démé wut non ki nga xamantene tay dañu dem ba japp ni xeyna deena wër nañ ko fune jëm nañ ko sét kenn amul ay information ba ay ati at mu jekki gaay ne xeyna kon deena bu boba jabar ji teñju ko après kokku da nañ ko mëna may keneen lool man nañe manam mais il faut que ñu dem ba jamono jo xamne dañu ñu dafa note ñott yi ne waajo ju mom deena parce que bu deewul won ba legi dañ ko gis bu boba mais te bu boba bu delu ci waté sax bu boba day dem récupérer wat jabar ni day récupérer wat jabar ni manam ci ciobarem rek lay ali suko nexé mo néem wéel na lool suko nexé mu récupérer wat jabar ni comme li ëpp ci borom xam xam ni lañ wax wa non nekul ci sey parce que lool lañuy wax né la yu'tabaru bi dhann al-bayn khata'u manam lolou benen qaida njortu go xamantene erreur ba nek ci njortu gi dafa leer lolou ken doot ko baye ci xel parce que liñu tegon fiñu tegon atti bi moy njortu gu not mais buñu deme banen njortu gi nak leey gis nañ ni le fait que ni njortu gi erreur la lolou bu boba ken doot ko baye ci xel moy la yu'tabaru bi zannil bayyin khata'u duñu bayyi xel la yu'tabaru duñu bayyi xel bi zanni ci ndort bo xamne bayyinu dafa leer khata'u ak njumtem non lolu muñta nek voilà après yoy vérin procédure la voilà lolu subahun nikah la voilà mo ngok voilà mo ngok amul app dal manam non ci buntu bobu amul app non ci buntu bobu amul app voilà lolu fokk mu leer fi mu meuna amé app moy né ndaw si néna tok na 4 mois yo xamné gisuma sama jëkkeur voilà muy 4 mois 10 jours gisuma sama jëkkeur ñewul nangam man amna droit ne ko ne ñew wala bok matas lolu moy su fekente ne condition de départ sey bi lolu amu ci won may moy par exemple ki nga xamantene xamna ni jëkkeur moodu la par exemple koku man ko wax parce que lutax parce que dès le départ bi mi sey xamone na ni ci condition yi lay sey koku man wax lolu mais kiko meuna wax moy ki nga xamne dafa seyon normalement dans ci condition normale après jeuker ji dem tok lu bu tolo 4 mois 10 jours ñewul wa bu boba meun nako meun na mom meun na ñaan batam bop ci légalement bu boba juge bi mo nan waji na ñew wala juge bi prononcer sey tass sey bi voilà lool meun na né manam tass sey bi papa ji du ko def juge mo koy def lool lu mata baye xel la manam wajuru yi manam gis nga même ñaani jabar sa papa du ko def ñun li ñi def ni adal rek ka sa papa du ñaani jabar yow yaay ñaanal sa bop jabar ah oui sama jabar lay wut man ma koy ñaanal sama bop kenn duma ko ñaanal ku jigeen ki mom mo wara am tuteur par contre ku jigeen ki mo wara am kilifa gi koy ñaanal gi koy maye waye ku goor ki mom moy ñaan man na nak ne ha legui joxna sama papa wala sama mak wala sama xare mu ñaanal ma lolou man na ne muy xéetu ci rek waye ci atté bi mom moy man mi may ñaan keneen ñaanul voilà est-ce que par exemple ku wajuram di dund keneen mën nako may par exemple comme wajuram mën na wax ni ki nako may waaw waaw nit bi kay ci deggo rek la aju mën na ni waaw nako may heureusement ko mën na né parce que su mënul wona nek suñu seug yu bari du wir yalla nañu yalla sam voilà ah lol mën na nek wallahu ta'ala question dama don setandim débat prédiction ñu wax ci kharam bi prédiction yi kharam ko set bék ñu sey ak ba mu dérivé nak ci am ñu joxé question échographie mais prédiction bi ñu def ci échographie wala ki yu dégal mais mu juñu yéggal ki bi donc bëggon laaj par rapport ak échographie pour xam position islam échographie du prédiction parce que li tax du prédiction moy né dañuy gis rek lan mo nek ci biiru ndaw si ak naka la mel ak yu mel non lool rek la parce que prédire wuñ fi lenn né dedet liñ wax né moy né ki lé xol na gis na né goor la wala gis na né jigen na amul luñu né manam waxuñu né par exemple ki nek gud dara ñi ngi prévoir mu nek goor wala mu nek jigen top nak dañoo wara japp dañoo wara xam benen règle moy ne li ñi wax ci point bi nga xamantene mom moy point wu prédiction manam moy ay sét yak yoy moy yi nga xamantene dafa métaphysique manam yoy lañuy wax manam waxuñu ci yi nga xamantene man mën na ko xol gis ko wala ma mën ko dégg et cetera du lool li ñi wax moy li nga xamantene dafa relever wu ci mbir yo xamantene dafa métaphysique suba ngay deewa gannaaw suba ngay am nangama yoy lañuy wax yo xamantene amul dara lo xamantene lu matériel man nako sédé lolou mom ci lañuy waxé buntu bob mais papa lolou manam diko gam lek échographie lolou mom bokku na ci li woné ak ñak xam deug yalla nañu yalla sam wallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. سبحانه وتعالى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.